Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek pytania o sejmowe wysłuchanie na temat projektów aborcyjnych. Wyjątkowo długie rozmowy i momentami burzliwe śledziła nasza reporterka. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kontrola poselska. Sprawdzano, dlaczego wstrzymywane są wypłaty pieniędzy z abonamentu. Ruszyły dwudniowe przesłuchania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. To po skardze RPA i oskarżeniu Izraela o ludobójstwo w Strefie Gazy. Projekt dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji będzie procedowany jako pierwszy, zapowiedziała przewodnicząca sejmowej komisji Dorota Łoboda. Na Wiejskiej zakończyło się wysłuchanie w sprawie projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Kracz. Witaj, Aneto. Dobry wieczór. Wysłuchanie, przypomnijmy, trwało wiele godzin. Jaka towarzyszyła mu atmosfera? Przez większość czasu było spokojnie, ale nie brakowało incydentów. Były nawiązania do zezwolenia na aborcję podczas okupacji w czasie II wojny światowej. W reakcji z krzeseł podnieśli się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy prawa kobiet do przerywania ciąży. Jedni krzyczeli, że aborcja jest okej, drudzy, że aborcja to zbrodnia. Wówczas przewodnicząca zarządziła przerwę. W innym momencie na mównicę wyszła kobieta z koszulką z napisem "Pomagam w aborcjach" i zaprezentowała opakowanie z pigułkami do przerywania ciąży. W wystąpieniach przeciwników przerywania ciąży powracały porównania do Holokaustu, ludobójstwa, działania Adolfa Hitlera. Z sali przez przewodniczącą został wyproszony mężczyzna, który miał na ubraniach symbole nawiązujące do narodowych radykałów. Jak po przesłuchaniu mówiła Dorota Łoboda, przewodnicząca sejmowej komisji zajmującej się projektami ustaw aborcyjnych, widać tu było silną polaryzację światopoglądową obecną w społeczeństwie. Oczywiście zapoznaliśmy się z tymi opiniami. Część opinii prawników weźmiemy pod uwagę. Natomiast wypowiedzi światopoglądowe w przypadku stanowienia prawa nie mają uzasadnienia, więc my teraz będziemy w gronie eksperckim rozpatrywać kolejne projekty z czterech ustaw. Zaczynamy od dekryminalizacji, to jeszcze w maju. Poza wspomnianą dekryminalizacją pomocy w aborcji, dwa projekty dotyczą legalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Czwarty projekt zakłada powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Posłanki Polski 2050, Trzeciej Drogi Aleksandra Leo i Barbara Oliwiecka przeprowadziły kontrolę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wstrzymywanie przez jej przewodniczącego wypłaty pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych. Co ustaliły posłanki, to wie Klaudia Dadura. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zalega z wypłatą Polskiemu Radiu około 70 milionów złotych. Według przewodniczącego Rady Macieja Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna publicznego nadawcy. Z taką argumentacją nie zgadzają się posłanki Polski 2050 Trzeciej Drogi, które podjęły interwencję w tej sprawie. Aleksandra Leo powiedziała po rozmowie z prawnikiem KRIT, że jego argumenty miały charakter polityczny i dotyczyły postawienia spółek w stan likwidacji. Odczytujemy to jako czystą złośliwość Krajowej Rady Radiofonii. Według posłanki Barbary Oliwieckiej z kolei działania szefa Rady są bezprawne. Ustawa mówi wprost, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma przekazać środki z abonamentu. W sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Macieja Świrskiego śledztwo wszczęła prokuratura. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Premier w szpitalu, zmiana prezydenta, parlament bez przewodniczącego i tarcia w koalicji. O trudnej sytuacji politycznej na Słowacji po zamachu na Roberta Fica mówił w Polskim Radiu tłumacz i historyk Michał Rosenberg z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wybrany w kwietniu nowy prezydent Peter Pellegrini urząd obejmie za miesiąc. Jednocześnie zwolnił on już stanowisko przewodniczącego parlamentu. Tymczasem w samej koalicji rządzącej dochodzi do tarć. Nieporozumienia łagodzi właśnie Fico, zwracał uwagę ekspert. To napięcie, to niezwykle podzielone społeczeństwo słowackie, mocno spolaryzowane, niestety może pójść w tą drugą, gorszą stronę, czyli jeszcze większej polaryzacji i jeszcze większego podziału, co niestety okoliczne kraje, szczególnie myślę tutaj o Węgrzech, pokazują, że można wiele, wiele lat żyć w zasadzie podzielonym społeczeństwie. Premier Słowacji przeszedł przynajmniej jedną operację. Jego stan jest określany jako ciężki. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na pięć rosyjskich podmiotów i osób zaangażowanych w transfer sprzętu wojskowego oraz komponentów między Koreą Północną a Federacją Rosyjską. Departament Stanu tłumaczy tę decyzję naruszeniem nałożonego przez ONZ embarga na broń z komunistycznej Korei. Rosja w coraz większym stopniu polega na amunicji z Korei Północnej do prowadzenia wojny na Ukrainie i wystrzeliła dziesiątki dostarczonych wystrzelonych przez Koreę pocisków balistycznych przeciwko celom na Ukrainie, napisał w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Podkreślił, że sankcje są odpowiedzią na pogłębienie współpracy obronnej pomiędzy Rosją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Według amerykańskich władz Rosja użyła już ponad 40 wyprodukowanych przez Koreę Północną rakiet balistycznych. Ich import odbywał się z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Departament Stanu zapowiedział dalsze kroki, aby przeciwdziałać destabilizującemu partnerstwu Rosji i Korei Północnej. Amerykanie wezwali inne kraje, by przyłączyły się do sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpoczął dwudniowe przesłuchania w sprawie pozwu RPA przeciwko Izraelowi. Pretoria oczekuje, że sąd nakaże wstrzymanie izraelskiej ofensywy w Rafa. Trybunał rozpatruje czwarty wniosek w ramach skierowanej do Hagi sprawy, w której RPA oskarża Izrael o ludobójstwo. Południowoafrykańska strona twierdzi, że narodowi palestyńskiemu grozi tu, cytat, ciągła zagłada. Izrael, który uznaje zarzuty za bezpodstawne, odpowie na nie w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na północy i w centrum dość pogodnie, na południu pochmurno, deszczowo i miejscami burzowo, poza tym także wiecznie. Nad ranem od 1 do 12 stopni, jutro od 16 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 miejscami na południu. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Drodzy Państwo, miss spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 20:07. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z realizującym ten program Krzysztofem Saganem, a także z wydawcą Józefem Niewiarowskim. Czy wiedzą Państwo, że z europejskiego raportu narkotykowego przeprowadzonego przez EMC i DDA wynika, że nasze dzieci nie tylko mają łatwy dostęp do narkotyków, ale także niestety sięgają po nie masowo. A wiek inicjacji narkotykowej obniżył się nawet do 12 czy 13 roku życia. Jest to tym bardziej zatrważające, ponieważ narkotyki przyjmowane w młodym wieku są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia psychicznego dzieci, a skutki ich zażywania mogą okazać się, no niestety, nieodwracalne. To tyle badania, a zdrowy rozsądek podpowiada, że uzależnienie dzieci czy nastolatków jest naszą społeczną odpowiedzialnością. Witam w studiu Martę Markiewicz, milenialskę, osobę queerową, założycielkę So Brave. Marta, jesteś trzeźwa od ponad 7 lat. Wcześniej zmagałaś się z uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, z zaburzeniami odżywiania, a już niedługo ukaże się twoja książka Bez alko i dragów jestem nudna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Damian Żłobicki ze Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może na początek taki obrazek. Pamiętam, jak rozmawiałam z młodziutką, kilkunastoletnią dziewczyną. Dobrze ją znałam, dlatego że współtworzyła ze mną przez wiele lat program Zagadkowa Niedziela. I kiedy urosła, miała to już swoje naście lat, to przyszła tutaj do nas do radia i opowiedziała swoją bardzo smutną historię. Okazało się, że jest uzależniona i to bardzo mocno uzależniona. Okazało się też, że ta wybitnie uzdolniona, niezwykle mądra, empatyczna i śliczna osoba została odrzucona w jednym z topowych gimnazjów w Warszawie przez grupę rówieśniczą, przez klasę. I niestety tak się zdarzyło, że pani pedagog stanęła po stronie klasy. I ta wrażliwa osoba zafundowała sobie narkotyki i niestety heroinę. Potem była w Monarze, potem z tego Monaru uciekła, potem trafiła raz jeszcze tutaj do nas ze swoim tomikiem wierszy. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mam takie głębokie przekonanie, że w kontekście narkotyków nasza społeczna odpowiedzialność jest ogromna. Ale zacznijmy może od tego, Damian, jesteś streetworkerem, czyli co ty tak naprawdę robisz, czym się zajmujesz? Dobrze, to na początku może w ogóle tak przybliżę, czemu tutaj jestem, czemu reprezentuję SIN i tak pokrótce, czym my się w ogóle zajmujemy. Więc ja jestem pedagogiem, głównie pracuję jako andragog z osobami dorosłymi, ale też mam taką odpowiedzialność wobec właśnie dzieci, młodzieży. Dużo pracuję szkoleniowo jako trener kompetencji miękkich, też w obszarze profilaktyki. I moja działalność w SIN-ie jest taka głównie prezenterska, ale też właśnie zajmuję się partworkingami. Streetworking to jest trochę co innego, aczkolwiek też robimy takie akcje na mieście. No i to polega na takim głównym założeniu, z jakiego wychodzimy jako organizacja, czyli że ludzie stosują substancje psychoaktywne i będą je używać. Czyli nie demonizujemy tego, że ludzie używają różnych środków. Też staramy się odchodzić od takiego podziału, że są twarde, miękkie narkotyki. Oczywiście jest różny potencjał nadużywania różnych substancji, natomiast unikamy stawiania innych narkotyków z dala od alkoholu, który jest takim głównym jednak problemem w naszym kraju. Na waszej stronie czytam także, że pomagacie ludziom imprezować. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pomagacie ludziom imprezować. To ma ścisły związek z partyworkingiem, czyli taką fundamentalną częścią naszej działalności, czyli jesteśmy na różnych imprezach, mamy tam swoje stoiska i mamy tam tak zwane materiały redukcji szkód, czyli zarówno jesteśmy taką pierwszą linią pomocy, jeżeli ludzie potrzebują jakiegoś wsparcia, czy potrzebują porozmawiać, czy zażyli jakieś środki i nie wiedzą, co robić, to jesteśmy taką pierwszą linią wsparcia. Też jesteśmy po to, żeby edukować o potencjalnych ryzykach związanych z zażywaniem substancji. Marto, ty organizujesz Sober Parties. Co to takiego jest? No to są trzeźwe imprezy i co jest ważnego w kontekście naszego spotkania, to, że to są imprezy bez ograniczeń wiekowych. Więc czasami zdarza się, że po prostu na przykład grupa 17-latków nagle przychodzi. Są to fajne pory, bo to jest od 20 do 24, więc można sobie wrócić spokojnie do domu i się wyspać. To są po prostu trzeźwe imprezy, czyli imprezy, na których nie sprzedajemy alkoholu. Osoby przychodzą trzeźwe, nie są pod wpływem żadnych substancji, także uczę ludzi imprezować na trzeźwo. Zatem Marto, ty jesteś od ludzi trzeźwych. Damian, ty bardziej zajmujesz się ludźmi na haju, z tego co rozumiem. A bardzo ciekawa jestem waszej opinii. Młodzi ludzie, którzy zażywali narkotyki i udało im się z tego wyjść, także ci, z którymi mam możliwość rozmawiania, bardzo często nie rozgraniczają narkotyków na miękkie i twarde. Tymczasem narracja społeczna jest taka, marihuana jest spoko, twarde narkotyki już nie. Czy waszym zdaniem rzeczywiście zioło jest spoko? Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że ja nigdy nie lubiłam palić. I ja w ogóle wydawało mi się w moim czynnym uzależnieniu, że jestem jedyną taką osobą, która nie lubi. Ale dlaczego nie lubiłam? Dlatego, że miałam wtedy paranoję, miałam wtedy dziwne psychozy, miałam pewnego rodzaju bad tripy i to nie zależało od jakości tego, co palę, tylko od tego, że po prostu mój mózg nie do końca to przyswajał. To nie była w ogóle taka narracja wyczylowanej Marty, czyli to, co jest na filmach, to, co widzimy, co słyszymy w piosenkach. No także nie do końca. Znam też sporo osób uzależnionych od marihuany i jest to po prostu koszmar. Mhm. To moja tutaj część. Czy ja uważam, że zioło jest spoko? Myślę, że trzeba do tego podejść szerzej. Na pewno marihuana jest drugą substancją po alkoholu używaną w naszym kraju i jest zdecydowanie łatwy próg wejścia, żeby taką marihuanę zdobyć. Natomiast no, można już to robić w sposób kliniczny, na przykład będąc pacjentem medycznej marihuany. Ja też na pewnym etapie mojego życia stałem się takim pacjentem i wiem, jak taka kuracja wygląda. To, z czym się kojarzy marihuana, to często właśnie to, że jeżeli już się chwyci po tą marihuanę, to ona jest taką furtką do wejścia po inne substancje. I rzeczywiście może tak być ze względu na to, że często marihuana jest jedną z tych pierwszych substancji nielegalnych zażywanych przez osobę. Więc jeżeli sposób pozyskania tej marihuany to jest poprzez dealera, to dealer może od razu, możemy sobie wyobrazić tego ziomka, który bierze ten swój płaszcz i pokazuje, co tam ma innego. To, co jeszcze jest związane z pozyskiwaniem marihuany z nielegalnych źródeł, to jest to, że do końca nie wiadomo, co to jest. Czyli taka marihuana też może być nasączana innymi substancjami. W wyniku popalania sobie takiej trawki wydawałoby się niewinnej, można się uzależnić od czegoś innego. To, co jeszcze bym tutaj chciał powiedzieć, to, że wydaje się, że marihuana jest, niektórym ludziom się wydaje, że jest mało szkodliwa, natomiast 10% użytkowników staje się uzależnionymi. Więc jest to jak najbardziej też realny problem. Wiecie, dlaczego was o to pytam? Dlatego, że byłam świadkiem wielokrotnie, kiedy dzieci mówiły swoim rodzicom, to tylko trawa, mamo, wyluzuj, to nie są narkotyki, spokojnie. Dlatego bardzo ważne jest to, czym naprawdę marihuana jest, zwłaszcza, że jest tak bardzo dostępna, ale jak to się stało, że w pijącym kraju, bo z badań sprzed 2 lat wynika, że w Polsce żyje około 3 milionów osób uzależnionych od alkoholu, a przecież alkoholizm to jest choroba całej rodziny, prawda? Zatem jak to się stało, że w naszym kraju, zwłaszcza wśród młodych ludzi, narkotyki są w tej chwili konkurencyjnym środkiem psychoaktywnym dla alkoholu? Ja ty od razu powiem, że ja nie rozróżniam alkoholu i innych substancji. Dla mnie alkohol jest narkotykiem i jeżeli trochę mam złość jednak na osoby dorosłe, które pilnują za wszelką cenę tego, żeby ich dzieci nie dotknęły tak zwanych szeroko pojętych narkotyków, a sami piją. Dla mnie substancja psychoaktywna to jest substancja psychoaktywna zmieniająca świadomość, nie ma takiego podziału, więc bądźmy konsekwentni. No jeżeli rodzic chce, nie chce, żeby dziecko brało narkotyki, no to też niech nie bierze narkotyków i będzie po prostu wzorem, tak? Ale ja też, tak jak tutaj kolega, ja w ogóle nie do końca demonizuję substancji. Tak, w sensie substancje są, będą, ale też nie zgadzam się z taką gloryfikacją, więc czy alkohol, czy narkotyki, jakby dla mnie to jest wszystko w jednym worze. Aha. No i ja, jak już mówiłem, to podtrzymuję, że nie stosuję rozróżnienia narkotyki i alkohol. I to jest w ogóle punkt wyjścia, żeby rozmawiać o substancjach, że no alkohol jest narkotykiem, jest jednym z najszkodliwszych narkotyków i w zasadzie jest tym narkotykiem, na które trzeba najmocniejsze światło rzucać, bo dotyczy najwięcej osób, jeżeli chodzi o nasz kraj. I też no konsekwencje społeczne nadużywania alkoholu są trudniejsze niż nadużywania marihuany. Problem polega na tym, że nasze dzieci, dorastające dzieci, mieszają, łączą. Tak. Narkotyki, alkohol i energetyki również, w związku z czym powstaje mieszanka wybuchowa, taka, która naprawdę zagraża zdrowiu, a także życiu. Chciałabym teraz przeczytać fragment pewnej książki. Cześć, jestem Marta i zawsze było ze mną coś nie tak. Byłam inna, dziwna, nienormalna. Wszystkim się przejmowałam. Bolało mnie. Aby poczuć się normalnym człowiekiem, zaczęłam ćpać. Ćpanie dawało mi to fajne złudzenie, że jestem w porządku, że jestem lubiana, bezproblemowa, że można fajnie ze mną spędzać czas, że jestem kimś ciekawym. Ćpanie porwało mnie na samo dno, a potem wytrzeźwiałam. To jest fragment twojej książki, Marto, która będzie miała... Wzruszyłam się, wiecie? Premierę. Naprawdę. No, tak. Premiery za miesiąc. Bez alko i dragów jestem nudna. Słuchaj, co najbardziej pomogło ci odbić się od dna? Chyba autodiagnoza. To znaczy, jak ja w ogóle trochę trafiłam na odwyk z przypadku i ja myślałam, ja miałam tak silne mechanizmy obronne, że ja myślałam, że mam tylko zaburzenie odżywiania. I potem już po tygodniu, jak napisałam pierwszą pracę i dokonałam takiej autodiagnozy, ja tam trafiłam miesiąc przed swoimi 26 urodzinami, więc byłam dosyć młoda. I powiedziałam głośno, że jestem alkoholiczką i narkomanką, to chyba to mi pomogło najbardziej, mimo tego, że w tamtej sekundzie rozpadło mi się całe życie. To znaczy, że ono się rozpadło i już nie było powrotu. To nie było coś takiego, że ja w głowie miałam jeszcze jakąś furtkę do napicia się, czy do wzięcia innych substancji. Po prostu moje życie runęło, skończyło się, nie ma. Czarna przepaść. I chyba brzmi to bardzo drastycznie, ale chyba to. A potem już terapia, potem już grupy samopomocowe. I no i tak poszło, ale nie trwało to miesiąc, trwało to parę lat. Czy żeby coś zbudować nowego, trzeba zburzyć to, co stare? Oj, zdecydowanie. Ja myślę, że zmieniłam swoje całe życie i musiałam to zrobić. Mhm. Słuchajcie, w jaki sposób dotrzeć do młodego człowieka, który bez alkoholów i dragów po prostu czuje się nieciekawy, czuje się nikim. Wydaje mu się, że te substancje podnoszą go na inny level, na inny poziom i jest dla społeczeństwa, dla ludzi, którzy go otaczają, kimś atrakcyjnym. Jak? Mhm. Jak do niego dotrzeć? Jak nim potrząsnąć i powiedzieć, ej, to nie jest prawda. To nie jest prawdziwa historia, bo my z naszej perspektywy już wiemy, że nie, prawda? Ja myślę, że też sporo osób właśnie w internecie, twórców internetowych robi dobrą robotę. Fajnie, że to się zaczęło dziać. Ale ja wydaje mi się, że w ogóle to jest taka rzecz, którą fajnie budować już od małego dzieciaka. I dla mnie, dlaczego ja piłam, dlaczego ja brałam narkotyki, dlatego, że była we mnie ogromna wrażliwość, było we mnie bardzo dużo jakiegoś bólu. I to nie jest tak, że ja nie byłam zaopiekowana przez rodzinę swoją. Ja Aha. nie jestem z patologicznego domu, tak? Jakby teoretycznie wszystko jest okej. Ale myślę, że u mnie jakby była zadbana ta strefa właśnie tej mojej strasznie dużej wrażliwości, nawet poprzez profesjonalistę, to myślę, że mniej chętnie bym sięgnęła, znaczy tak, nie to, że sięgnęła, ale mniej chętnie wchłonęłyby mnie te substancje. Mhm. I jakbyś miała taką alternatywę wobec tego? Ja myślę, że od takiej akceptacji wyjścia, od w ogóle otwartości na to, że ktoś zażywa, to jest objaw, a nie przyczyna. Czyli zawsze, żeby jednak podrążyć, co jest za tym uzależnieniem, co jest za tym kompulsywnym sięganiem po cokolwiek. I tutaj też bym się chciał na chwilę zatrzymać, że to niekoniecznie muszą być substancje psychoaktywne i to może być równie dobrze internet czy technologie, które wpływają w taki sam sposób na nasz mózg, tak? Też mamy strzał dopaminowy i to może być odblokowywanie Instagrama co 5 minut, tak? Czyli tak. W zasadzie, dobrze, żebyśmy porozmawiali o substancjach, o tym, dlaczego młodzi ludzie po nie sięgają, ale tych zagrożeń jest dużo więcej. Tak, i ten sam obszar mózgu odpowiada za to, że człowiek po to sięga, prawda? A to jest tylko forma, taka inna. Natomiast Lekarze mówią bardzo często, że sięganie po narkotyki jest związane z chorobą pod tytułem samotność. I widzicie tu korelację? Tak, ale ja widzę tą samotność nie jako porzucenie. Ja myślę, że ja miałam po prostu dużo samotności jakiejś w sobie. I ja nie do końca wiem, jak można by było właśnie to zapełnić. Ja mam wrażenie, że ja jako osoba wrażliwa po prostu potrzebowałam niektórych rzeczy więcej, tak? Czyli nie wiem, więcej mamy, więcej spędzania z nią czasu, ale czy moja mama mało ze mną spędzała czasu tyle, ile mogła? Nie? Więc zgadzam się z tym, tylko nie wiem, jak można by było w tej kwestii wychwycić ten moment. Nie? Mm-hmm. Tak. Mogę tutaj jeszcze proszę, dorzucić do tej samotności. Ja bym spojrzał na dwa konteksty tego, czemu się sięga po substancje, czyli kontekst osobisty, czyli samoleczenie. Ja sobie przyjmuję substancję, bo się dzięki temu czuję lepiej. I drugi kontekst, czyli kontekst społeczny. Ja przyjmuję, bo ja wtedy jestem w grupie. Bo muszę. Bo to jest taki przymus też wewnętrzny. Ja znam młodych ludzi, którzy mówią wprost, ale ja w ogóle nie chciałem, ja w ogóle nie chciałam. Tylko jak ja mogłem mojej grupie powiedzieć nie, stop, skoro oni to biorą. I to też jest duże pytanie i duża odpowiedź, jak nasze dzieci nauczyć odmawiać. Ale to jest, przepraszam, bo jeszcze muszę do tego, to jest ciekawe, jak ja pisałam książkę i ja tam napisałam o tym, jak ludzie mi zarzucają, że właśnie ja się uzależniłam, to po co w ogóle zaczynałam pić? A ja sobie myślę, kurde, wszyscy piliśmy, nie? Wszyscy piliśmy dużo. I zaczęłam drążyć i napisałam do swoich przyjaciół z czasów gimnazjum, bo my zaczęliśmy pić w wieku tam 13-14 lat. No, jesteście nieuzależnieni, świetnie sobie radzicie. Dlaczego wypiliście? A oni mówią, no nie wiem, bo wszyscy pili, nie? A jednak ja się uzależniłam i ja sobie myślę, że ja miałam dużo więcej powodów, żeby pić niż oni. Oni to robili, bo fajnie, bo zabawnie, bo się śmiejemy, a ja piłam, to jest ten początek, ja piłam, bo się czułam normalniej, bo wreszcie mogłam z kimś porozmawiać, bo wreszcie byłam pewna siebie, nie? To może jest dobry moment, żeby dać wskazówkę rodzicom dzieci, które sięgają po narkotyki, a być może nie chcą tego robić, tylko ta grupa rówieśnicza jest tak istotna w pewnym momencie dorastania, że jest właściwie najważniejsza na świecie. I Katarzyna Talacha, z którą współpracujemy tutaj przy takim cyklu 116-111, powiedziała mi, że wtedy trzeba powiedzieć dziękuję, nie. Nie uzasadniać tego. Bo jeżeli uzasadniamy, to uzasadnienie powoduje namawianie i eskaluje się tak i temat, i ta sytuacja jest taką niekończącą się historią. A kiedy odważnie powiem dziękuję, nie, to nie zostawiam przestrzeni na przekonywanie i kontrargumenty. Tylko, żeby powiedzieć dziękuję, nie, to trzeba mieć naprawdę bardzo silną osobowość i świadomość siebie. A w wieku 12 lat to nie jest tak łatwo, prawda? To mam do tego wrzutkę. Rozmawiałem dzisiaj z prezeską SIN-u Kornelią, z którą pozdrawiam. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że profilaktyki można też uczyć trochę naokoło i też nie wprost. Nie trzeba mówić o mefedronie, żeby jakoś na to uczulać, tak? I tak samo możemy budować właśnie postawę asertywną przez kompetencje miękkie. Gdzieś właśnie uczyć tego stawiania granic, właśnie pewności, co w konsekwencji będzie miało wpływ na to, że to dziecko będzie czuło, że ma na tyle silną wolę, żeby powiedzieć słuchaj, nie, dzięki, ja tego nie potrzebuję. Czyli wracamy po prostu do korzeni wciąż, nie? Do tego budowania. Do zaufania. Też. Do tego dorosłego świata, który stoi murem za dzieckiem. Bo dziecko, które mówi dziękuję, nie, to nie jest osamotnione. To jest dziecko, które ma siłę, a tą siłą jest siła rodziny bardzo często. Te z kolei dzieci, te osoby młode, dorosłe, które przychodzą tutaj do radia do mnie i opowiadają o swoich doświadczeniach z narkotykami, często mówią też i nazywają to dokładnie tak, Marto, jak ty w twojej książce, o upodleniu. To jest dla nich taki najgorszy moment, jednak dający nadzieję, że kiedy człowiek sięgnie tego dna, to może się odbić. Ale kiedy ty piszesz o upodleniu związanym z nałogiem, to przychodzi na myśl takie pytanie, czym waszym zdaniem to upodlenie jest? Na ile to jest ważny moment w całym procesie zażywania substancji psychoaktywnych? I na ile to jest istotne, żeby wykorzystać ten moment do zdrowienia? No, zacznę od tego, że już odchodzi się od koncepcji dna, największego dna, które się osiągnie, tylko już ludzie zaczynają sięgać trochę wcześniej po pomoc, co uważam jest super. Jeśli chodzi o upodlenie... Sformułuję jeszcze raz, proszę, pytanie. Przepraszam, że tak... Wiesz, bo to jest takie wielowątkowe. Upodlenie to jest ten moment, zgodnie z tym, o czym opowiadają mi nastolatki, dzieci, młodzi dorośli, którzy zażywają substancji psychoaktywnych. To jest ten moment, który dla nich jest bardzo trudny, który kompromituje tych ludzi we własnych oczach i trudno udźwignąć z jednej strony, a z drugiej strony oni doszukują się w tym jednak jakiejś nadziei, bo już jest tak źle, że gorzej być nie może w ich odczuciu i że oni mogą odbić się od tego i zacząć zdrowieć. I pytają mnie bardzo często, jak to zrobić, jak uchwycić ten moment, żeby dać sobie szansę na trzeźwe życie. Nie mam pojęcia, jak wychwycić, ale rzeczywiście uzależnienie to jest, no to są konsekwencje. No muszą być konsekwencje, żeby zauważyć u siebie problem. Dlatego też jest taka w ogóle kontrowersyjna dosyć rzecz, że jak są nawet dzieciaki uzależnione, to żeby rodzice po prostu za każdym razem, jak dziecko wpadnie w tarapaty, to żeby tego dzieciaka z tych tarapatów po prostu nie wyciągać, żeby dziecko miało te konsekwencje, żeby wiedziało, że to, co robi, może po prostu kończyć się źle. Mhm. Żeby uczyło się brać odpowiedzialność. Dokładnie. Tak, ja myślę, że uważność, czyli takie w ogóle zatrzymanie się na tym dnie, jakkolwiek je sobie wyobrazimy, jest kluczowe, bo jeżeli nie dźwignie się tych emocji, to jest powrót. Jest cykl, który po prostu trwa. I w momencie, kiedy jest ten najgorszy zjazd i jest wstyd, no bo to jest najgorsza emocja w sumie do przeżywania. Tak, właśnie ona jest taka upodlająca. Jeżeli tego wstydu się nie spróbuje dźwignąć, no to moim zdaniem bardzo trudno jest wyjść z uzależnienia. To jest właśnie ta kompromitacja we własnych oczach, tak jak młodzi ludzie mi to przedstawiają. Ale wiecie, co mnie najbardziej martwi, a nawet załamuje? To są takie spostrzeżenia tych młodych, uzależnionych już ludzi, którzy mówią, wie pani, ja wracam z imprezy, jestem na haju, jestem pod wpływem środków psychoaktywnych, ewidentnie mam rozszerzone źrenice, ewidentnie no nie potrafię dobrze się wysławiać, ewidentnie moje ciało też pokazuje, że coś jest nie tak, a rodzice tego nie zauważają. I teraz jest pytanie, czy rodzice naprawdę tego nie zauważają? Czy rodzice stosują mechanizm wyparcia nieświadomie? Czy rodzice w końcu po prostu boją się, bo nie wiedzą, co mają zrobić? Ja myślę, że to i to. W sensie, że mogą widzieć, ale nie wiedzieć, jak na to zareagować i mogą żyć w takiej bańce i nie chcieć tego widzieć. Czyli coś tam niby prześwituje, że jest jakiś problem, ale nie mamy narzędzi, żeby w ogóle jakoś to rozpracować, więc się za to nie bierzemy. I to jest temat w ogóle takiej komunikacji i zaufania. I może być dziecko, które wydawałoby się, że jest zaopiekowane, ma ubranie, ma ciepłe jedzenie, ma wyjazd, ale nie ma komunikacji, nie ma tak naprawdę więzi takiej realnej z tym rodzicem, bo gdyby ta więź taka była, to można by się było skonfrontować wobec tego problemu. No dobrze, ale co dostaje dziecko, które zderza się z tym brakiem w jego odczuciu często zainteresowania rodzica? Jaki komunikat dostaje od rodzica, kiedy wie, że tonie, że jest naprawdę w słabej sytuacji, która się pogłębia? Sam nie powie, no bo to trochę jest przeciwskuteczne, wydaje mi się. Ale jednak gdzieś podświadomie, albo i nawet świadomie, liczy na to, że ten stary zauważy. No często po to w ogóle to robi, żeby stary zauważył, a stary nie widzi. I wtedy no, jest już sytuacja krytyczna, typu trafienie do szpitala, czy próby samobójcze, bo może wtedy w końcu zauważy. I często niestety nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, te środki są doraźne, a brak jest znowu takiego przełamania. Mhm. Ja też sobie myślę, że wielu rodziców też imprezowało w wieku młodym. Więc oni, jak sobie patrzą na tych dzieci, na te dzieci swoje, to sobie myślą, że to taki okres dojrzewania. nie? Że moja mama tak miała. No, że widziała, że ja tam imprezuję, ale gdzieś z tyłu głowy, może to był mechanizm, ale myślała sobie, że z tego wyjdę, no bo no kto by pomyślał, że młoda... Wiecie, teraz dopiero się mówi o tym, że młodzież może być uzależniona. Jak ja te 7 lat temu ponad poszłam na odwyk, to jeszcze było takie przekonanie, w przestrzeni publicznej jeszcze się tak bardzo szeroko o tym nie mówiło, no to ja miałam wizję alkoholika, starszego pana oczywiście pod monopolowym, a no jeśli chodzi o inne substancje, inne narkotyki, no to dzieci z dworca zoo. No jak narkoman, no to heroina, wiadomo, i wżyła, nie? Więc po prostu rodzice, dużo rodziców też ma tą wizję, że ich dziecko no nie może być uzależnione, a to, że imprezuje, no to no taki wiek, młodzież, nie? Więc dlatego ja tak bardzo skupiam się u siebie w swoim kontencie, nie tyle na substancjach, nie? Na rodzajach substancji, tylko na pewności, wysokim poczuciu własnej wartości, w ogóle na emocjach, o bliskości, o budowaniu relacji, nie? Że to jest klucz, a nie same substancje, co się bierze, ile, gdzie i tak dalej. Dotknęłaś tematu heroiny. Mnie przypomina się ta cudowna dziewczyna, która teraz tak bardzo walczy o swoją trzeźwość i o swoje życie. I ta pani psycholożka, która stanęła, pewnie tak było łatwiej, za całą klasą, a nie za nią. I myślę sobie, jakie to jest ważne, ta nasza społeczna odpowiedzialność, ta uważność, że jeżeli młody człowiek wyrasta ponad przeciętną, to nie należy przycinać go jak trawnik, tylko należy podać mu pomocną dłoń. I to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o placówki, o szkoły, a jeżeli chodzi o dom, to też mam takie doświadczenie z rozmowami z młodymi ludźmi, którzy mówią, no dobra, przychodzę pod wpływem substancji, i w końcu rodzice to zauważają i jest krzyk, jest agresja i jest jakiś armagedon. W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, kiedy już to zauważymy, kiedy nawet bardzo się boimy, bo to rzeczywiście nie jest sytuacja łatwa, w jaki sposób rozmawiać z młodym człowiekiem, żeby to nie było przeciwskuteczne, żeby budować tę więź, o której mówisz, Marto, to spojrzenie w oczy i żeby razem próbować zastanowić się, no jak wybrnąć z tej sytuacji. To ja tak bym trochę od drugiej strony podszedł do tego, czyli jak najpierw przeciwdziałać takiej sytuacji, a potem jak już działać, kiedy się tak wydarzy, że czymś, co może przygotować nas na taką sytuację, jeżeli ona się w przyszłości wydarzy, oczywiście się może wydarzyć, to jest budowanie zaufania i takiego poczucia, że dziecko wszystko może nam powiedzieć i nie zostanie przez nas odrzucone. Nie dostanie kary. Nie dostanie kary nigdy, jak przyjdzie i nam coś powie. W prawdzie. Takie premiowanie tego, że jeżeli ty mówisz mi prawdę, nigdy nie zostaniesz za to ukarany. I no jeżeli rzeczywiście w taki sposób będziemy wychowywać dzieci, no to jest wtedy szansa, że kiedy będzie ten problem, to dziecko pomyśli, okej, mam w tym rodzicu wsparcie, mogę z tym wyjść. Jest moment nastoletniej próby, prawda? To jest prewencja, to jest profilaktyka, ale jeżeli już to się stało, to w jaki sposób rozmawiać z tym młodym człowiekiem, w jaki sposób się z nim komunikować, żebyśmy byli w tej historii jednak razem, odpowiedzialnie razem. Bo bez względu na to, jak zachowuje się nasze dziecko, zwłaszcza nieletnie dziecko, to my rodzice absolutnie powinniśmy wziąć odpowiedzialność za jego zachowanie. Mhm. Kiedy już widzimy, że te substancje są używane jakieś, tak? Że, albo widzimy, że jest jakiś problem. Tak. Nawet niekoniecznie, że to są substancje, ale podejrzewamy. Nie mamy 100% pewności. No to na pewno moim zdaniem podzielenie się takimi odczuciami, że coś takiego zauważamy, no bo to jest też prawda, widzimy, martwimy się i prowadzenie rozmowy też z poziomu ja, jak to jest u nas. To jest w ogóle uważam turbo ważne, żeby wyjść od tego rodzica, od jego w ogóle używania substancji, czyli najczęściej pewnie od alkoholu i tytoniu i tej relacji z substancjami, które dziecko widzi. Od Instagrama. Od Instagrama, od tego właśnie, co robi rodzic problemowo. Tak. Jak on się z tym czuje, jaki ma w ogóle do tego stosunek, żeby też taki realny obraz budować tego, że rodzic jest w stanie złapać, że problem jest i że jest w stanie złapać, że trudno sobie poradzić z tym. Tak szybko tutaj wrzucę, że większość, tak mi się wydaje, większość rodziców powie, że papierosy no nie są zbyt fajne, tak? Mhm. Że niszczą zdrowie. Wielu z tych rodziców sami palą papierosy, więc dają taki trochę sprzeczny komunikat, czyli z jednej strony nie pal papierosów, bo to niszczy zdrowie, a z drugiej strony sami palą te papierosy. Tak. No palę, ale to już się nie da rzucić i tak dalej. Mhm. No ale dziecko... Inne standardy, prawda? Dziecko widzi i tak nie do końca temu wierzę. Najgorzej to jest, jak skończysz 18 lat, to się napijesz. I to dziecko sobie myśli wtedy, że czyli ta substancja jest dla dorosłych. Czyli jak ja będę pić, to znajdę się w tym kręgu tych dorosłych, poważnych ludzi, nie? A ja sobie myślę... Po co czekać? Tak, po co czekać i o co chodzi w ogóle? Co to jest w ogóle za komunikat, nie? Znaczy, zależy od kraju chyba, bo bardzo różnie dzieci są wychowywane. Francuzi zupełnie pod tym względem inaczej wychowują dzieci. Dozują im w małych ilościach alkoholi, potem nie ma takich wielkich problemów. Być może jest to jakiś sposób, być może nie. Ja myślę, że to jest dobry moment, aby otworzyć mikrofony. Jeśli państwo chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie, może są z nami rodzice dzieci, które mają tego rodzaju problem, może są z nami młodzi ludzie, którzy trwają w nałogu, może próbują z nim walczyć, może są z nami terapeuci uzależnień. Serdecznie zapraszamy. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. A my, wracając do naszej rozmowy, może poruszmy jeszcze taki temat. Co rodzic mówi dziecku przez taką postawę? Widzę, zauważam, coś chcę z tym zrobić. Na ile to jest ważne dla dziecka i na ile to jest realne wsparcie w walce z trudną sprawą? Myślę, że duże, ponieważ rodzic... może wziąć pełną odpowiedzialność za siebie, za to, co on zrobi, ale nie może za decyzję dziecka. Nie może go do niczego zmusić. I takie próby właśnie wysyłania na terapię bez udziału tego dziecka, no prawdopodobnie będą nieskuteczne w większości przypadków. Tak samo, no tak działamy. Jak się próbuje nas do czegoś zmusić, to stawiamy opór. Więc bardziej właśnie takie pokazywanie z poziomu swojej dostępności, tego, że jesteśmy, że jeżeli potrzebujesz wsparcia, jestem dla ciebie, chcę ci pomóc, ale nie narzucam ci. Bo to narzucanie, to będzie po prostu to dziecko stawiało opór. Ja w ogóle pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że rodzic też może iść na terapię i o tym pogadać. Żeby on po prostu zaczął przed dzieckiem, nie? Żeby też sobie poradził z tą sytuacją, bo dla rodzica też to może być ciężkie i żeby w ogóle zrozumieć, czym jest uzależnienie, bo wielu rodziców nie wie, więc no słuchajcie, jakby ktoś mi powiedział, jak ja miałam, nie wiem, 15 lat, żebym tyle nie piła, to bym się popukała w głowę, szczerze mówiąc. No ale potem tak samo było, jak zaczęłam brać inne substancje. Czy ja nie miałam rozmów od znajomych? Szłam na imprezę, ktoś mnie wyciągał i mówił, Marta, wszystko w porządku, jak coś, to ci pomaga. Ja nie, no, świetnie się bawię. Mm-hmm. Świetnie się bawię. Jest inna percepcja. A propos rodzica, to moja mama była pierwszą osobą, do której po prostu ja poszłam, jak miałam problem, bo wiedziałam, że w niej będę miała oparcie. Czy moja mama miała wpływ wcześniej? Nie mam pojęcia, czy ona by to zastopowała. Natomiast w momencie, kiedy ja dojrzałam do tej decyzji trzeźwości, no to miałam wsparcie w mojej po prostu stabilnej, emocjonalnie mamie. To dzwoniła się do nas pani Marta z Łodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie i słuchamy. Chciałam podzielić się tak swoim doświadczeniem i trochę zaapelować do rodziców, ponieważ teraz jestem szczęśliwą, dorosłą osobą po wielu procesach terapeutycznych, aczkolwiek w młodości tak nie było. Byłam uzależniona od narkotyków i mam taki apel do rodziców, żeby nie pozwalali przeżywać trudnych sytuacji swoim dzieciom w samotności. Ponieważ kiedy pojawia się ta samotność, młodzi ludzie sięgają wtedy po środki psychoaktywne i szukają jakichś rozwiązań, które by dały im ulgę. I tak od siebie chcę powiedzieć, że samotność w młodości, w nastoletności jest chyba najtrudniejszym, co może młody człowiek musić, co nie może, co musi dźwigać. I ta samotność prowadzi do różnych traum, które później w dorosłości mogą wyjść albo wyjdą wtedy, kiedy jesteśmy nastolatkami i sięgamy po środki, żeby trochę znieczulić ten ból. Ja bardzo pani dziękuję, bo ból nastolatka to jest chyba najpotężniejszy ból tego świata, bo jeszcze szuka siebie, nie rozumie tych mechanizmów i tego wszystkiego, co go otacza. Bardzo pani serdecznie dziękuję za ten głos. Chciałam powiedzieć, że super, że Łódź się dodzwoniła, bo 24 maja robimy imprezę w Łodzi, trzeźwą, także serdecznie zapraszamy, Sober Rave. A ja myślę jeszcze, że my społecznie mamy problem z jeszcze jedną sprawą. To są tak zwane te stygmatyzujące oczy społeczeństwa. Bo sąsiadka, bo sąsiad, bo rodzina. My tak bardzo, my Polacy, badania są przeprowadzane na ten temat. To jest nasza specyfika. Bardzo chcemy trzymać twarz przed światem zewnętrznym i tak rzadko dajemy sobie prawo do tego, żeby pokazać pęknięcia, rany i jakieś takie sprawy, które mogłyby zostać niedobrze ocenione. Na ile to jest ważne, żeby odsunąć to od siebie i żeby zawalczyć o dziecko? Bo bardzo często z tego powodu, że świat zewnętrzny nas określi na przykład rodziną patologiczną, my zamiatamy wszystko pod dywan. Mhm. Na ile to zamiatanie pod dywan w tym procesie zdrowienia na przykład, czy zażywania w ogóle substancji jest czymś hamującym? No, myślę, że jest bardzo hamujące. Mhm. Myślę, że jest bardzo hamujące i no, w ogóle to jest niewłaściwy fundament. Jeżeli jest jakiś problem, dotyczy on bliskich naszych ludzi, dotyczy naszych dzieci i my bardziej się skupiamy na odbiorze społecznym niż na tym rzeczywistym problemie. Z czego to wynika, tak? No, na pewno trochę może być w nas. Możemy poszukać, co jest przyczyną tego, że bliski nasz człowiek sięga po substancje, sobie nie radzi, czy jest w jakimś kryzysie. To możemy pracować na systemie, jakim jest rodzina. Natomiast co z tymi stygmatyzującymi spojrzeniami? Mhm. Jak się jakoś od nich uwolnić? No one się wiążą z brakiem wiedzy naszej i ludzi dookoła. Jeżeli my się będziemy edukować, to też ten kontekst się będzie zmieniać. Jeżeli rzeczywiście złapiemy, to gdzieś nam to się przeklika, że nie ma, że są narkotyki i jest alkohol, tak? Tylko, że to w ogóle są różne substancje psychoaktywne, które ludzie stosują w różnych celach. Żeby się poczuć lepiej, głównie. Tu jest chyba bardzo istotny kontekst takiego odważnego stanięcia w prawdzie, ale także kontekst wyznaczenia sobie priorytetów. Że jeżeli to dziecko jest priorytetem, a nie oczy społeczeństwa, to wtedy myślę, że też robimy wielką robotę. Dodzwonił się do nas pan Sebastian z Zawiercia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. No ja bym chciał zabrać głos jako może, nie wiem czy specjalista, ale o co chodzi. Ja jestem trzeźwiącym alkoholikiem, 2 lata już w abstynencji i generalnie ten problem znam trochę z innej strony. Chciałbym powiedzieć tak, po pierwsze, no, słucham was od początku, że jakby alkohol wynaleźli teraz, to by był zabroniony jak heroina i na pewno WHO by go wzięło na czarną listę substancji uzależniających, tylko u nas jest bardzo, bardzo społeczna akceptacja alkoholu. Nawet w kościołach się pije wino, nie? I to jest takie właśnie, że to po prostu ogólnie dostępne i tak dalej. Ja pokrótce moją historię też mogę powiedzieć, bo tam padło, dlaczego ludzie zaczynają pić. Ja generalnie od 14 roku życia piję i u mnie to był strach, lęk przed sobą. Po prostu przed światem, potem już ten mój chroniczny alkoholizm to był lęk przed problemami, które życia dorosłego nastąpiły i upadek. Kolejnym głosem, który chciałbym zabrać, to uważam, że jak taki człowiek uzależniony sam sobie nie stanie w prawdzie i nie powie, że ma problem z tym, że jest alkoholikiem, narkomanem, tak jak tu koleżanka, która się wypowiadała, bo ona to rozpoznała w sobie. Mhm. I to jest klucz w ogóle wszystkiego. Na spotkaniach, na meetingach jest takie coś jak 12 kroków i pierwszy krok jest właśnie, żeby uznać bezsilność wobec alkoholu, tak? Że on kieruje moim życiem i się poddajesz i wtedy zaczynasz tutaj proces leczenia, jak on sobie to uświadomi, bo są wiele osób, które wszyscy w koło im mówią, że ma problem, tylko on uważa, że nie ma problemu, ale to są takie mechanizmy uzależnień, w których człowiek trwa. To chciałem jeszcze powiedzieć, ja mam syna 16-letniego, ja wylądowałem generalnie na terapii zamkniętej, oddechowej. Rodzina się wstydziła u mnie tego. Wiem, że nikt nie powiedział, że ja tam jestem. Dzieci myślały, że w szpitalu jestem, nie? Mm-hmm. Że choruję, mam chorobę, jestem w szpitalu, tak? Dwa miesiące mnie w domu nie było. No i teraz mam syna 16-letniego, który właśnie przeżył inicjację alkoholową i do mnie zadzwonił, żebym do niego przyjechał. No i co ja zrobiłem? Ja może jestem, jak mówię, trochę po innej stronie tego wszystkiego, ale mu generalnie wszystko opowiedziałem, co alkohol ze mną zrobił, do czego doprowadził. Jak się czułem, jak się czułem psychicznie, jak się czułem fizycznie, co z organizmem zrobiło, z mózgiem, co teraz się dzieje, bo cały czas te konsekwencje picia ponoszę i po prostu tego mojego upadku i generalnie tego wprawdzie postawiłem, że no nie wiem, no mam pół roku spokoju na razie i dużo rozmawiamy o tym i teraz po prostu nie skarciłem nic, tylko po prostu mu pokazałem na swoim przykładzie po prostu do czego to doprowadza. Myślę, że to, mówię, no ja nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście miałem w tym, że po prostu, że ja wiem, czym to się kończy, nie? I jak to, do jaka droga do nikąd jest tego wszystkiego. No moja córka ma 11 lat i też mi zadała pytanie, że ona tylko czeka do 18, żeby spróbować, no to też trochę tak do wieku też to dopasowałem, także mówię, no taka świadomość tej dostępności, także się to mówili, jeśli chodzi też o te lekkie narkotyki, marihuana, w ogóle o narkotyki, tak, że to tak jak mówiliście, to niezależnie co, mogą być leki, może być internet, może być jakaś pornografia, może być coś, wszystko uzależnia, tak? Tak. Bo tak, to tak. Chodzi o te właśnie kompulsywne zachowania później, że czegoś brakuje i tak dalej, no. Wszystko uzależnia, ale mówię, no to całe problem, ja to mówię, jak tam na meetingach jesteśmy, mówię zawsze tak, że konia się do stawu doprowadzi, łeb się włoży do wody, ale się za jego nie napije. No musi być ten krok tej osoby uzależnionej, że chęć, że chcecie naprawić i to jest rozwiązanie tego, bo cała rodzina może wkoło starać się, ja mam wiele przykładów moich kolegów i na tej terapii i tak dalej, że po prostu ktoś tam z musu był i po prostu nic to nie pomogło, bo i tak to wraca, tak? Żeby był efekt, uważam, że praca jest na to, że ta osoba, która jest uzależniona, bo ma problem z tym, to ona musi chcieć sama, nie? Jasne. Panie Sebastianie, to ja powiem tak. Pana dzieci i córka i syn mają wielkie szczęście, że mają takiego ojca. Bo jeżeli pan jest w stanie po tak trudnym doświadczeniu stanąć w prawdzie, żeby ocalić te młode życia, to ja mogę tylko ściągnąć czapkę z głowy. Bardzo panu dziękujemy za ten głos i trzymamy kciuki za tak, drogę. Trzymamy bardzo. W zdrowieniu. A ja teraz, panie Sebastianie, panu przeczytam pewien fragment książki Marty i nam wszystkim. Wstyd przed byciem niewystarczającą to jest lęk przed odrzuceniem, to jest wstyd przed porażką, lęk przed bliskością. To jest wstyd z powodu własnej przeszłości. To jest lęk o przyszłość. Lęk przed tym, że będziemy niefajni, że po prostu będziemy nudni. Jeszcze chciałam zapytać o to, na ile to jest ważne, ta świadomość, że narkotyki mogą prowadzić do samobójstw, do zabójstw, do wypadków drogowych, do innych tragicznych wydarzeń. Czy w ogóle to i statystyki, i takie wstrząsające przykłady mogą coś tutaj zdziałać, mogą otrzeźwić, mogą pomóc zrozumieć, jakiego rodzaju to jest zagrożenie? Ale zagrożenie czy przyjmowania środków, że przestajemy być sobą, że ale dla osób, które spowodowały ten wypadek? Nie, dla młodych osób, które mogą spowodować wypadek, że też to może doprowadzić ich do podjęcia prób samobójczych. Znaczy, ja chyba jako młoda osoba nie patrzyłam za bardzo na konsekwencje. Nie wiem, jak bym miała spojrzeć na konsekwencje. Chyba raczej byłam w takich... Ja szczerze niestety muszę o tym powiedzieć głośno, bo nie można o tym nie mówić, że mi po prostu substancje dawały szczęście, więc ja ich nie utożsamiałam z tym, że coś mi się złego stanie. Jak ja... wiecie, miałam w gimnazjum taki teatrzyk i przyszło dwóch ludzi i dali takie przedstawienie, że był człowiek i on był dobrym uczniem, a potem zaczął brać narkotyki i wylądował pod mostem. Ja sobie myślę, kurczę, ale jak to? Przecież jak ja biorę, to jestem szczęśliwa. Chcę rozdawać to szczęście. A to jest ta pułapka, tak, prawda? To jest ta pułapka, ale nikt mi wtedy nie powiedział, że hola, hola, Marta, może bierzesz, bo po prostu na co dzień czujesz się nieszczęśliwa, niepewna na siebie, tak, więc ja chyba nie dochodziło do mnie wtedy, że coś się może stać więcej. I dochodzimy tutaj do sedna sprawy, że nasz dorosły świat, który straszy, tupie nogą, jest agresywny i wściekły na tego młodego człowieka, nic nie wskóra. Dlatego, że on jest w takim momencie swojego życia, że właśnie te straszaki są nieważne. Jeśli pozwolicie, to ja chciałabym może już na prawie zakończenie naszej rozmowy odczarować pewien bardzo szkodliwy społecznie mit, że pomoc nasze uzależnione dziecko może otrzymać tylko i wyłącznie w prywatnych gabinetach specjalistycznych, naprawdę za dużą kasę, ponieważ dobrze wiemy, że są specjaliści, którzy za darmo w ramach NFZ-u także mogą pomóc naszemu dziecku. Powiem o tym głośno, ja wydałam 0 zł na terapię. W parę, 3,5 roku na NFZ-cie, teraz również wróciłam na terapię po paru latach też na NFZ i absolutnie tak, polecam. No tak, ale rodzice bardzo często mówią, ja też z nimi pracuję, jak pracuję z ich dziećmi, to spotykam się i rozmawiamy, że a pani Kasiu, my nie mamy tej kasy. Jak się ratować, jak się leczyć? A narracja społeczna jest taka, również podsycana przez niektórych aktywistów, że jest alarmująco źle, że nic nie możemy z tym zrobić. No jak dowiadujemy się, że no właściwie musimy mieć worek kasy, żeby pomóc naszemu dziecku, to bardzo często uruchamia się w nas taki mechanizm rezygnacji, że ja nic nie mogę zrobić. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Przy szpitalach bardzo często są specjaliści i przychodnie specjalistyczne, które mogą zaoferować Państwu pomoc, darmową pomoc. I wcale nie trzeba jakoś bardzo długo czekać. Trzeba tylko dobrze potrafić poszukać takiego miejsca i specjalisty. A także są całe oddziały szpitalne, gdzie taką pomoc dzieci mogą uzyskać. Ja to też sprawdziłam jeżdżąc z tymi moimi młodymi przyjaciółmi i sprawdzając, jak to wygląda. Więc ta narracja społeczna, która jest taka medialna i która jest podsycana właśnie dlatego, żeby była bardzo atrakcyjna, no bo tego rodzaju komunikaty są atrakcyjne, po prostu bardzo często są nieprawdziwe. Zatem nasze dzieci możemy ratować naprawdę będąc w różnej sytuacji materialnej, a Marto, ty to podkreślasz i jeszcze potwierdzasz, za co bardzo, bardzo ci dziękuję. Co moglibyście powiedzieć ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia bardzo bogatego i też posiłkując się swoją wiedzą tym wszystkim zrozpaczonym rodzicom, którzy mają pod swoim dachem swoje ukochane dziecko, ale czują, że to dziecko tracą, bo to dziecko przestaje być sobą, bo to dziecko jest w szponach nałogu, nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Z czym zostawimy tych ludzi dzisiaj? Ja chyba właśnie zostawię z tym, że rodzice też mogą dostać darmową pomoc, że są również grupy samopomocowe dla rodzin osób uzależnionych. Można poszukać w internecie i znaleźć. Są też takie grupy online. Także po prostu chwytać się, poszukać innych rodziców, którzy są w takiej sytuacji. Są takie grupy. Więc przede wszystkim, słuchajcie, zadbać o siebie, bo czasami nie ma się do końca wpływu, tak, nad kontroli, nad tym dzieckiem, a można po prostu zadbać o swój komfort. Tak, tak. Zadbać o siebie. Ja myślę, że nawet jeżeli jest już późno, to żeby starać się budować te relacje opartą na prawdzie, jeżeli jest jakieś używanie substancji przez samych rodziców, to żeby oni sobie też jasno odpowiedzieli, jakie są ich motywacje do tego, żeby przyjmować określone substancje, czy do uzależnień, w których tkwią. Żeby umieli tak sobie spojrzeć w oczy. Jeżeli oni mają problem, to oni najpierw sobą się powinni zająć i wtedy jako przykład rzeczywiście mogą to przekazać swoim dzieciom. Nie szukają też wiedzy. To wszystkim rodzicom tutaj, wszystkich rodziców zachęcam też do tego, żeby szukali sprawdzonych, fachowych informacji. Zachęcam też, żebyście zapoznawali się z informacjami, które przekazujemy przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki. Mamy naprawdę i specjalistów, i rzetelną wiedzę, więc możecie z tego korzystać i też budować świadomość tego. Mam jeszcze minutkę, więc na zakończenie, aby wykorzystać ten czas do cna. Chciałabym też zapytać was króciutko o ten moment odstawienny, bo bardzo często jest tak, że dziecko przechodzi przez ten trudny czas, kiedy musi zmierzyć się z tym, że wchodzi w tę trzeźwość. I bardzo często rodzice próbują zrobić to we własnym domu. Na ile tu potrzeba specjalisty, na ile potrzeba tutaj specjalistycznej opieki? No ja zawsze jestem za specjalistyczną opieką. Od tego są detoksy i profesjonaliści. Znaczy, no ja chyba bałabym się to robić na własną rękę. I ja popieram koleżankę. Jakimi objawami charakteryzuje się ten etap i w jakich warunkach warto go przeprowadzić? No, ja myślę, że syndrom odstawienny to bardzo różnie, zależy od jakich substancji, jak to wygląda. Także od alkoholu może być, mogą trząść się ręce, mogą być, no naprawdę bardzo różnie to wygląda. No, potwierdzam, że to w zależności z którego wiaderka byśmy czerpali, ale też no, największe ryzyko często się wiąże właśnie z zespołem abstynencyjnym. To na sam koniec optymistyczny akcent. Wyrasta nam pokolenie no-low. Tak. To są ludzie, którzy... No właśnie. No, wydawać by się mogło, że ich podejście do alkoholu na przykład, czy do substancji, to jest fanaberia hipsterskiej młodzieży, ale nie jest. To są ludzie, którzy świadomie dbają o siebie i do takiego zdrowego stylu życia dołączają sobie jeszcze właśnie to, że nie używamy, nie pijemy. To jest generacja Z. Trzymamy bardzo mocno za was zetki kciuki. A ja dziękuję bardzo za tę rozmowę wielowątkową, bardzo pouczającą. Marta Markiewicz była z nami. Dzięki. Dzięki. Damian Żłobicki ze Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Dziękuję bardzo. Ja też wam dziękuję i się nie pokłóciliśmy. Tak! Szkoda! Już nawet na to nie mamy czasu. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia.